राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम समय 2054 19 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण राम राम राम राम राम विहाय कामान यः सर्वान् निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके मनुष्य निष्क्रिय होकर विचरता है, निर्ममो निरहंकार होकर उसको शांति मिल जाती है। निर्मम और निरहंकार हो, जैसे अहंकार का त्याग कर तो क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति हो, ब्रह्म की स्थिति होगी, मैं की स्थिति नहीं होगी। तो निर्मम होना और कामना रहित होना, ये बात अपने लोगों ने एक समझ रखी है, ये बड़ी कठिन है, परंतु कठिन नहीं है, हमारी बनाई हुई है, हम त्याग कर सकते हैं, इस वास्ते सुगम है। ये हमारी बनाई हुई न होती तो हमारे से इसका त्याग होना कठिन होता, पर हमारी बनाई हुई हम रखें, बनावे न बनावे, इसमें हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस पर आप विश्वास करें कि इसके त्यागने में हम पराधीन नहीं है। अपने हिम्मत हार रखी है, मान रखता है कि ममता और ये कामना छूटती नहीं। मैं तो कहूं तो ममता और कामना रहती नहीं है, रहती नहीं है। बालकपन में खेल खिलौना सीची पीपी की ममता थी और कामना थी, क्या आज आपके सीची पीपी में ममता है और कामना है क्या? एक मेरी बात बता दूं आपको, बालकपन में लाल हरा कांच का टुकड़ा मिल जाता, तो यूं करके यूं देख लेते हैं, क्या आनंद हो जाता, एक मौज हो जाती, पास में रखते उसको, कूड़े का जो पड़ा हुआ कोई आदर नहीं, वस्तु नहीं, परंतु पकड़ लेते, उठी पकड़ते चुभेगा, परंतु फिर भी यूं देकर यूं देख लेते, बस क्या एक मौज हो जाती। क्या वो आज कामना है, वो आसक्ति है? क्या ऐसे टुकड़ों पर आज ममता है क्या? आपके तो छूटते नहीं, अरे छोड़ते नहीं, ऐसे रुपया में ममता है, आपके छूटती नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं। तो वो कांच के टुकड़ों से कोई विशेष मूल्यवान है क्या रुपया? और विशेष मूल्यवान है तो बचपन में कांच का टुकड़ा कम मूल्यवान था क्या? मेरे को तो याद है, बहुत बढ़िया मानते थे वो, जिसमें ये चार होते हैं कांच के, उसका वो मिल जाता, यहाँ देखने में एक में छह दिखते, क्या सुंदर लगता वो, इतना पास लगता कि बस ये तो कोई जीवन ही है, कोई छीन ले जाए तो बड़ा दुख होता, छोड़ना बहुत कठिन था। क्या आज रखते हैं आप? हम तो वही है ना, दूसरे तो नहीं है। आज देखते आनंद आता है, यूं देख रहे हो हंसी आवेगी, पर क्या पड़ा है इसमें? इस तरह रुपया है, सोना है, घर है, कुटुंब है, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इतनी बात है, कांच के टुकड़े की तरह ही है, ज्यादा मूल्य नहीं है। आप सोचते नहीं, अगर विचार करें तो ऐसी निर्मम और निरंकार होने से शांति की प्राप्ति होती है। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और इनको छोड़ते नहीं। इनको जब तक छोड़े नहीं, शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप कितने विद्वान हो जाओ, पंडित हो जाओ, वक्ता हो जाओ, साधु हो जाओ, वृद्ध हो जाओ, त्यागी हो जाओ, मन ममता कामना छोड़ो तो नहीं छोड़ेगा। सब कुछ त्याग दिया, एक लंगोटी एक फूटी तुम्हें पास में है तो वो भी काफी है। वो बांधने के लिए कम नहीं है यार, वो छोड़ मरना पड़ेगा। और तू भी हमारी है, चले कहीं भी, ये बिना छोड़े नहीं छूटेगी। थोड़ा कर दिया, कम कर दिया, ये कर सकते हो आप। ज्यादा नहीं रहे, थोड़ा रखो, थोड़ा रखो, ज्यादा रखो। कामना में ममता में फर्क नहीं है, मात्रा ज्यादा हो चाहे एक रुपये की चाहना हो, चाहे लाख रुपये की चाहना हो, चाहना तो वही धातु है, एक दूसरी है धातु, चीज तो एक ही है। तो चाहना एक की भी चाहना है, वह चाहना ही है। और एक बात और ध्यान दें कि चाहना न रखने से वस्तु नहीं मिलेगी, ये बात नहीं है, और चाहना रस मिल जाएगी, ये बात भी नहीं है। आप इतने बैठे हैं भाई, उनसे पूछूं कि चाहना रहने से चीज मिल जाती है? कोई कह दे कि हमारे तो हम चाहना करते चीज मिल जाती है, कहीं अब अनुभव हो तो बताओ भाई, उम्र में जो चाहना की वस्तु मिल गई। तो चाहना का अनुसार नहीं है, और ममता रख गए तो चीज पास में रह जाएगी। क्या ये सच्ची है? ममता करने से पास में रह जाएगी चीज, चाहना करने से चीज मिल जाएगी, नहीं है। और न चाहने पर भी आ जाएगी, न चाहने पर भी, और ममता न रखने पर भी रहेगी। अब हम ममता नहीं रख रहे इस मंच पर, तो क्या मंच नहीं रहेगा? हमें इस सिंहासन पर बैठे हैं, इसकी ममता न रखे हैं तो क्या न रहेगी? ममता रहेगी तो फर्क पड़ेगा। आप थोड़ा विचार करो, रहती चीज मिलती है और रहती है, ये विधान से पूरे भगवान के विधान में है, भगवान का बनाया कानून है, उस कानून में है। वो कानून बनाया हमारे कर्मों के अनुसार, तो कर्मों के अनुसार हमारी ये चीज हमारे पास रहेगी, पर न रहने वाली चीज हमारे पास नहीं रहेगी। कैसे रह सकेगी जो हमारी यही नहीं, हमारे पास कैसे रहेगी? और हमारी हमारी कैसे चली जाएगी? एक खेती करने वाला भाई था, हैरान की बात है, हैरान। वो दुकानदार पास आया, उसे रुपया दे दिया, किसी चीज दे दे, ना भाव पूछा ना कुछ पूछा। तो दूसरे ने कहा, ये क्या करता है तू, भाव तो पूछ। निकल तो रख कि भाव क्या पूछे, मेरी है वो, मेरे को मिलेगी, इसकी है तो उसकी रहेगी। दे दे भाई, इधर चीज दे, हमारी चीज तो हमारे को मिलेगी, और हमारी नहीं हमारे मिलेगी नहीं, अरे हमारी हो ये ले कैसे सकेगा, और हमारी नहीं है वो दे कैसे सकेगा? ये तो हम क्यों तकलीफ दे रहे? इसका अर्थ ये नहीं कि आप मोल मोलाई न करें, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि मोल मोलाई से कोई बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं करने से घाटा हो जाए, कोई बात ऐसी नहीं है, परंतु विश्वास नहीं होता है। ये व्यवहार में मोल मोलाई करना भी होता है। एक सेठ जी की बात याद आ गई, सेठ जी के पिता थे खूबचंद जी छेटी सी जयदयाल जी के, तो खूबचंद जी एक कपड़े का व्यापार था, जुलाहों से कपड़ा बनवाते और बिक्री करते थे। तो कोई आता तो उसे पूछते कि मोल मुलाई करेंगे, एक बात ही है कि मोल मुलाई करो, तो ज्यादा कह दे दाम 10 रुपया है, 10 कुछ कम करो तो कहेगा 9 करो, 10 8 कर दे, 8 रुपया करते, कसा कसी के 8 कर दे, 7 करते 7 कर देगा, 7 रुपये ले लेता, लेने पर वो 6 रुपये में देने के ही वही 6 रुपये 1 रुपये पीछा दे देता, ले जा हमारे को 6 रुपये में देनी है, चाहे मोल मलाई की इस वास्ते किया, चाहे मोला नहीं करना तो 6 रुपये दे देते पहले ही अपना। ये दो बात कहते, एक कारण में एक दाम, वो एक दाम उनका नियम था कि उतने ही दाम लेने हैं, इतना मुनाफा लेना है, इतनी कमी इतनी देनी, अधिक लेना नहीं है, इसलिए करते थे। तो शेठ जी काम करने लगे तो शेठ जी एकदम ही कहते, एकदम ही कहते क्यों मोल मलाई क्यों तकलीफ दे रहे हो, एक बोल कर दिया लेना भाई ले जाओ भाई नहीं ले मतलब। तो पिताजी ने कहा हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे, उन्होंने कहा तुम्हें तो हरिकृष्ण जी को पिताजी ने कहा देखो मोल मलाई करनी, मोल मलाई करना दोष नहीं है शास्त्र में, तो कोई बात नहीं जो मोल मलाई करते। शेर जी कहते मोल मलाई नहीं करना, तो वे पूछते अब पिताजी है इधर आप बड़े भाई हो तो क्या करूं, कि भाई पिताजी कहते से कर, ये कहता उनको आप तो यही करते वैसे ही, पिताजी मना नहीं करते, ऐसे जानकर पिताजी ने कहा कि जयदा तू ऐसे मत कर, ऐसा नहीं कहा, दो करते ही है। बात जरूरी है जब पिताजी को जलाकर आए तो कह दिया हरिकृष्णा अब एक दाम करना है, अब दो दाम नहीं करना है, ये पिताजी आज्ञा पालन करना है, तो अपने तो उतना ही दाम लेना है, अधिक लेना है ही नहीं, तो शेठ जी के पास झंझट क्यों करना, ले और मत लो अगले की मर्जी है हम लेते लाएंगे। तो वो चूल्हाओं से बढ़कर थान आते, किसका है खूबचंद जी का है, तो दान ले लेते कपड़ा बीच में ले लेते लोग, जो भाई कहता है तो हम दान जितना कहे भेज देंगे कपड़ा ले लेंगे, दुकान पर आने से पहले बिक जाता, सबको विश्वास था कि वो अधिक दाम तो लेंगे नहीं, कितनी झंझट बढ़ जाए बताओ, कितना स्नान कितनी आग रहे। फिर ये बस यही दाम कहते, फिर आपके ले मर्जी न मर्जी। तो इस तरह से आदमी सत्यता का पालन करे तो बहुत लाभ की बात है, बड़ी लाभ की बात है। तो कामना करने से तो धन थोड़ा ही मिल जाएगा, ममता करने से वस्तु रह जाएगी, ममता रखते रखते तो आदमी मरते हैं, अपने भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र मरते हैं, जो ममता बिना मरते ममता छोड़ने से मरते हैं, ममता रहते ही चला जाते धन, ममता रहते ही चला जाता है, अरे ममता नहीं रहने के नहीं रहते हैं क्या, जिनमें हमारी ममता नहीं बिछी रहती है, आपके इन बिछौनों में ममता नहीं है तो बिछौने आपको नहीं काम आते, हम इस मंच में ममता नहीं रखते तो अभी बैठने में काम नहीं आता। तो ममता रह करके तो बंधना है, इच्छा करके कामना करके बंधना है, दुख पाना है, विकारों को फंसना है, और नहीं रखने से मौत में रहना है, आनंद में रहना है। चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिसके कसम चाहे सो सहानुभूति सा, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिसके कसम चाहिए सो सहानुभूति सा, बादशाह का बादशाह है हमारे कुछ नहीं चाहिए, हर चीज आवेगी। बात पूछो तो इनसे दूसरी बात है, चाहना न करने पर चीज खुली आवेगी और चाहना करने से बंधी हुई आवेगी, कठिनता से आवेगी, या चाहना छोड़ने से सुगमता से आवेगी, आपको जैसी नहीं होगा। परंतु आप लोगों से मैं एक बात पूछूं, आप भी कोई चीज चाहे रोटी हो चाहे कपड़ा हो कुछ देना चाहते हैं तो जो ज्यादा मांगता है उसको देना चाहते हैं, अथवा जो बेपरवाह रहता है उसको देना चाहते हैं। साधु से भी किस साधु की आप सेवा ज्यादा करना चाहते हैं, जो पीछे पड़ जाकर मांगता है उसकी, अथवा मांगता है ही नहीं बेपरवाह रहता है उसकी। तो न मांगने वाला को देने की इच्छा आपकी होती है तो आप भी क्यों नहीं वो करते, नहीं मांगने करेंगे हम तो, नहीं मांगने से सुगमता से चीज मिलती है, मांगने से कठिनता से मिलती है, चाहना से कठिनता होती है, न चाहने से रहती है। प्राप्तव्य मर्थम लभते मनुष्यो दैवो भितंग लंघयितुं न शक्तः, जो प्राप्तव्य है होने वाली मेरे को मिलने वाली मिलेगी, इसको विधाता भी इधर उधर कर नहीं सकते, और नहीं प्राप्त होने वाली है वो कितनी इच्छा कर दो नहीं मिलेगी। चश्मा न सोचा मैंने विस्मय हो गए, न तो सोचे न विस्मय हो गए, ये रस्म दीयम नहीं तत्परेशा। बड़े बड़े अंगूर आते हैं, बड़े बड़े अंगूर, एक लकड़ी की पेटी उसमें रुई, उस रुई में एक दो दो अंगूर, ऐसी पेटी आती है ठेठ जहां क्वेटा श्री वहां से, और वो आते हैं आने आने दिन हाथों में आती है, सब अंगूर खाने वाले हैं, वैसे रवाना करे डाक में रखे जहां करे सब अंगूर खाने वाले हैं, पर कोई नहीं खाता, वो मिलता है जिसको खाना है उसको पीनेगा, हाथों में आई वे सब खाने वाले हैं, पर वो खाने मुझे जिसको मिला है, तो हमारे हाथों में चीज आने पर भी अगर कोई चोर खाना है खाने वाले तो उसको चोरी से मिल जाएगा, तो चोरी से मिलेगा तो पाप होगा, चोरी से भी मिलने वाली चीज ही मिलेगी, मिलने मिलने वाली चोरी से भी नहीं मिलेगी, और विश्वास नहीं होता है वो समझे चोरी से ही मिलती है, बिना चोरी में मिलती है, बिना मांगे भी मिलती है, अरे मांगने पर भी नहीं मिलती, चोरी करने पर भी नहीं मिलती क्या चोरी करने पर मिल जाती है, कोई नियम नहीं है। व्यवहार में अपने जो शब्द व्यवहार करो, भीतर से कामना और ममता का त्याग रखो, कामान या सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति वरी, शांति चाहते हो तो इसको करके देखो, सजनो अपने हिम्मत नहीं हारना है, अपने निराश नहीं होना है, अपने अभी इस चातुर्मास में अब करके देखो, फिर सदा की चीजों में ना कौन करता है, लेकर लेना इसे नुकसान हो तो छोड़ देना, मैं करके देखो तो सही, भीतर से बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, फिर शांति मत गजी, शांति चाहते ही है तो है चीज उसमें मेरी नहीं है तो क्या करें, ठाकुर जी की है, अपने हृदय से अपनी चीज आए उसको ठाकुर जी की मान ले, दान पुण्य करोगे तो ठाकुर जी जैसा सुपात्र तो कोई मिलेगा नहीं, भगवान के जैसा कोई पात्र मिलेगा, ऐसा सुपात्र कौन मिलेगा, तो अपने घर की चीजें ठाकुर जी को दे दो, किसी से कहने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रसिद्ध करने नहीं, मन से ये ठाकुर जी की चीजें है भाई, रक्षा करना हमारा काम, सदुपयोग हमारा हमारा काम, दुरुपयोग नहीं करना, यथायोग व्यवहार करना है, परंतु अपनी नहीं मानना है, क्या व्यवहार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मुनि होता है वो शेठ के नाम से काम करता है सभी, क्या अपनी चीज समझता है, ख्याल वही रखता है कि घाटा ना रह गए मुनाफा हो जाए अच्छा हो जाए ऐसा विचार करता है, परंतु उस पूंजी को अपनी समझता है, शेठ की समझता है, ऐसे शेठ बड़े शेठ की मान लो भगवान की पूंजी है, भगवान तो शेठ है कि नहीं, ये हमारे शेठ जी थे दरवाजो खोलो, शेठ जी है श्रावण शेठ शेठानी लक्ष्मी शेठ है, श्रावण शेठ की है पूंजी, हम तो गुमास्ता है भाई, तुमने श्रावण शेठ तो गुमास्ता मानते हैं अपने आप को, श्रावण शेठ है वो अपने गुमास्ता मानते हैं, खूब लुटाने लगे तो वहां के ब्राह्मण इकट्ठे हुए, आप क्या कर रहे हो, ये नरसिंह को आप दे रहे हो, पैसा मिलेगा क्या, किस भरोसे दे रहे हो। तो कहते नरसिंह आदु सेठ वैसा आद गुमास्ता भरो आश्रे पेट दूध सवर में बसा, हम दूर रहते हैं, ये नरसिंह आदु सेठ हमारा सेठ है, वैसा आद गुमास्ता भरो आश्रे पेट, नरसिंह बहुत भोग लगाते है कि नहीं भगवान का, सवर भोग लगाते थे, भरा आश्रे पेट, अरे आश्रे पेट भरा मेरे भाई, नदी आदु सेठ वैसा आदु कुमार भरा आश्रे पेट, दूर दिशा सामने आवे नहीं, दूर दिशा रहते हैं, आश्रे पेट भरते हैं आप तो, ऐसे भक्तों आप भगवान है, आप सब भगवान के यार पेट भरते ही हैं, ममता करके कुछ अलग कर लेंगे, और कामया करके कुछ अलग हो जाएगा क्या, ये बैम हो तो निकाल दो करके देखो, अर्चन आवे तो पूछ लेना भाई, अपने बात करेंगे, मिलने वाली चीज मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, कामना करो तो भी मिलने वाली मिलेगी, कामना नहीं करो तो मिलने वाली मिलेगी, है कामना करो तो मिलने वाली मिलेगी, है कामना करो तो न मिलने वाली नहीं मिलेगी, चारों बात है, कामना के अधीन नहीं है, कामना करने से तो मिल जाए और कामना नहीं करने से नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। एक साधु थे, उनकी कोयला में कपड़ा रंग करके रखते थे, कपड़ा में कोयला कर कोयला में रंगते थे, तो किसी ने कपड़ा दे दिया तो किसी माई कोयला दो, रजा कोयला दे, कोयला क्या करेगा कोयला का, निकाल दिया उन्होंने कोयला नहीं दिया, चार बैठ गए अपने भजन करने में, एक लाया था महाराज भोजन भरो प्रसाद लो, अच्छा तो बोले मांगिया मिले न कोयला, अन मांगिया पकवान, मांगने से कोयला भी नहीं मिलता पकवान आ गए, ये साधुओं की ऐसी बीतती है बात, हम लोगों ने देखा है, मांगने पर ही नहीं मिले, नहीं मांगने पर ही नहीं मिले, मांगने पर मिल जाए न मांगने पर मिल जाए, तो मिलने वाली चीज मिलती है, अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, ऐसे विधान है, जैसे साधु को लिए गया भिक्षा के लिए गए, भिक्षा मिल गई ठीक बात है, तो साधु घर में चले गए मिल गई, नहीं मिल गई नहीं मिली। एक बीकानेर की बात है आनंद आश्रम की, मैं था मेरे साथ नाथ जी थे, तो वे और तरफ भिक्षा हो गए, मैं और तरफ गए भिक्षा हो गए, तो मेरे को तो भिक्षा मिल गई, और सफर खपर खाली चौक है नहीं बाहर, उसी इस तरफ मैं बैठा उस तरफ मैं बैठा, नाथ जी बैठे हैं, वो ब्रह्मार परम ब्रह्मा वे ब्रह्मा कर रहे हैं, मैंने देखा पास में जा देखो पत्थ खपर पूछने कब खाली, तो वह रसोई में जाए और मैंने रसोई जाती हूँ पालू खाली बैठे ब्रह्मार परम ब्रह्म कर रहे, तो मेरे मन में आएगी अब यू किसी के मन में आ जाएगी, नहीं मिलने वाला तो किसी के मन में आवेगी नहीं, तो अपन भूखे सही अपनी क्या बात है न सही, जाए तेरा कह राम ताई बिध रहिए, तो सीताराम सीताराम सीताराम कही कैसी आनंद की बात है, कैसी बात है, विश्वास होना ये बात एक अलग है, तो कामना और ममता ये छूटते नहीं, ऐसी भीतर से कामना ममता का त्याग कर दे, बाहर से मेरी ऐसा अवस्थ ये हमारी ऐसा ममता करे मैं तो बाहर से झूठ कहते, झूठ नहीं है, आप स्टेशन पर गए हम भी गए स्टेशन पर, अच्छा आप कहीं जा रहे हम वहां जा रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं, अच्छा तुम्हारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी तो नहीं आई अभी, हमारी गाड़ी तो उधर आ रही, हमारी गाड़ी क्यों, हमारी गाड़ी ड्राइवर कौन है कार कौन जानते है कि नहीं, तो गाड़ी हमारी वो हमारी गाड़ी आ गई, ये आपकी गाड़ी आ गई शायद, हमारी गाड़ी आ रही है आपकी गाड़ी है, तो आप भी हमारी कहते हैं कि नहीं बैठे हैं तो कब शिष्यपाण जल्द बोले अच्छा आप इसी गाड़ी में आए हाँ तो आपका डब्बा हमारा डब्बा तो वो है आपका हमारा डब्बा है हमारा क्या वो हमारा है उतरने के बाद कभी चिट्ठी भी दी कि हमारा डब्बा कहाँ है किस जगह है साबत है टूट गया हमारा डब्बा आपके माना हुआ है तो अपना नहीं ठाकुर जी का मानो ठाकुर जी का है राम जी का है राम जी का है वास्तव नाम ही गई आप कितना भी ममता करोगे राम नाम सत बोल जाएगी तो आप ममता करोगे तो फिर अंत ही तोड़ तजेंगे पामर तू न सते अब हीते मन पसते हो प्राणी अवसर हीते तो भाई मस्ती में रहो आनंद से भगवान की चीज है भगवान के हम है भगवान का दरबार है भगवान की चीज भगवान के दरबार में घर होता है बाल बच्चों का ही होता है बाल बच्चे खाते हैं हम भगवान के बाल बच्चे हैं भगवान का घर है मौन से रहते हैं आनंद से नारायण नारायण नारायण नारायण।